Melyik az a film, amelyik 1977-ben megkapta az Oscart, úgyhogy Spielbergtől a harmadik típusú találkozások, és George Lucastól pedig a Csillagok háborúja volt a vert mezőnyben, és annak ellenére, hogy valószínűleg a hallgatók nagy része velem együtt, és Robival együtt, nem tudom, Szabolcs, te hogy vagy vele, a Csillagok háborújának feltétlen rajongója, már mint az eredeti trilógiára gondolok, ennek én azt mondom, hogy megérdemelten kapta meg akkor a legjobb film. És ha már az Oscar díjkiosztónál tartunk, azt nem se felejtsük el, hogy a rendező nem ment el az Oscar díjkiosztóra, de nem azért nem ment el, mert ő megveti ezt az egész hollywoodi filmakadémiát, vagyis dehogy nem, valójában azért nem ment el, de ő nem erre hivatkozott, hogy nem ezért nem ment el, hanem arra hivatkozott, hogy ő egy New Yorki bárban egész véletlenül éppen ezen a napon minden héten klarinétozik. Úgyhogy... De hát ezzel elárultad. Már elárultad, igen, azt mondod? Igen, elárultad. Ki az, ki lehet az, aki egy New Yorki bárban klarinétozik? Na vajon ki lehet az? Mit üdöltesz? Sean McLuhan nagyon szemléletes. A teljes intenzitás, érti, ugye ez az, ami nélkül az ábrázolás intenzitás, nem lehet. Intenzitás, hogy kapnád be az összes faszomat, hát én ebbe beleülök. Az maga mit csinál, hogy egy ilyen ember áll a sorban a hátam mögött? Most mondja meg őszintén. Miért nem mondhatnám el a véleményemet? Én egy szabad országban élek. Hát tessék, ugye még neki áll följebb, kérem maga azt mond, amit akar, de azért nem kell feltétlenül fejhangon visítozni. És mit jön nekem Mr. McLuhan-nel? Magának fogalma nincs, ki Marshall McLuhan. Tényleg? Na nem mondja. Véletlenül a Columbia Egyetemen tanítok, és televíziós kultúráról adok elő. Tehát nyugodtan szóba hozhatom Mr. McLuhan, mert a műveit ugyancsak alaposan ismerem. Igen? Igen. Na hát ennek nagyon örülök, és Mr. McLuhan szerencsénkre éppen itt van. Na, akkor nézzük. Bocsánat. Jön csak ide. Jön. Tudom, én minden szavát hallottam. Maga tényleg nem ismeri a műveimet. Nem tudom, honnan vette ezeket a szamárságokat. És egyáltalán hogy taníthat maga bármit is a Columbia Egyetemen? Istenem, ha minden ilyen flottul menne. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Tehát bizonyára kitaláltátok, hogy ki az a... Ki volt az, aki a nyugalmat megzavarta? Kern András. Természetesen Kern Andrásról van szó. Ő az, aki 1977-ben az Annie Hall című filmjéért megkapta az Oscar díjat, és nem vette át. Olyan erős karakter Kern András, annyira, tehát hogy szükségessé vált, hogy egy állandó arcot is mögé tegyenek, igen, Amerikában. Igen, ez egyébként történetesen Amerikában leginkább Woody Allen lett. Amely tudjuk csak egy művésznév. Igen, valójában. De az az igazság, hogy a Kern András filmek azok Woody Allen képével a legjobbak. Ezt azért már megtanulhattuk az évek során. Egyébként én láttam másképpel is a Kern András filmeket, és hát gyengék, meg kell, hogy mondjam. Vannak például ezek. Talán maga Kern András sem annyira jó. Igen, de nem, én, de Kern András mindig jó, de a képet elrontják. Tehát, hogy vannak ezek, amikor kardos doktor féle filmek, ami az nem olyan jó Kern András. De mindig filmek, milyen erős orgánum ez, hogy mindig ilyen karakteres zsidó arcokat raknak mögé. Igen, igen, talán nem véletlenül. Hanem csak egy rosszabb egyébként, amikor nem Kern Andrást rakják Woody Allen arcon mögé, például mondjuk az eredetiben. Jaj, ne. Az vagy alternatív szinkronban. Mindenkit eltanácsolunk azoktól a Kern András filmektől, ahol nem Woody Allen képével mutatják őt. Tehát az első negyed órában, ami fél órás lesz, Woody Allennek az Annie Hall című filméről fogunk beszélgetni, amely már ezért is erre is appelláltunk ezzel a bejátszással, hogy szállóigék tömkelegét kínálja. Hát de gyakorlatilag 4 percenként elhangzik egy örökbecsű mondat, ami aztán végig fog kísérni az egész életeden, főleg ha megfelelő barátokat választasz magadnak. És nem is fogod tudni, hogy az Annie Hallt idézett folyamatosan. Én egy dolgot nem tudok, hogy ez mennyire generációs dolog, mert emlékeztek, meséltem egyszer, hogy a Hair című filmet amerikaiak, mai fiatalok nem látták. Volt egyszer szintén, hogy egy ilyen nemzetközileg vegyes csoportot kérdeztem. Ott voltak szerbek, tehát főleg Kelet-Európa, de volt német is, francia, még amerikai is volt, hogy ki látta az Annie Hall című. Épp ezt a Marshall McLuhan-es anekdotát meséltem, mert hogy meséltem, hogy tudják-e ki az a Marshall McLuhan, mert őről akart beszélni. És akkor hát tudjátok, van az Annie Hallban, és senki, írjátok és mondjátok, tehát senki nem látta abból a 21-22 éves generációból az Annie Hall című filmet. Egyébként és ez nem, igazából nem meglepő. Tehát, hogy nálunk ez annyira kultuszfilm, és evidens, és gyerekkorunkban ez, tehát gyerekkorunkban láttuk ezt, nem? Tehát tizenévesen. Vannak sokan, akik nem szeretik Woody Allent, és ők megáltalkodottan nem szeretik Woody Allent. Egyébként azt figyeltem meg, hogy aki szereti Woody Allent, az nagyon szereti, aki meg nem szereti, az meg nagyon nem szereti. Nagyon kevesen vannak a langyosak ebben a tekintetben, de Woody Allent elutasítani addig, amíg nem láttad az Annie Hallt, az tilos. Vagy tehát fölösleges, vagy értelmetlen. Majd ha láttad az Annie Hallt, és még mindig azt mondod, hogy Woody Allen kösz nem, akkor azt mondom, hogy jó, te menthetetlen vagy, és én leállok az erőlködéssel, hogy, hogy a Woody Allent meg téged összeboronáljalak. De addig, amíg nem láttad, addig felejtsük el ezt az egészet. Ezt itt, ne, egyébként a Hollywoodi Akadémia, amelyik szinte minden esetben elköveti azt, hogy a kiváló rendezőknek soha nem a legjobb filmjéért adja oda az Oscar-díjat, mert a legjobb filmje a kiváló rendezőknek mindig túl jó Hollywoodnak. Hanem amikor már lásd például Martin Scorsese esetét, aki nem olyan régen kapta meg a Tégla című remake-ért az Oscar-díjat, amikor már réges-régen túl van a csúcson, és már kihullottak a fogai, és már tök szenilis, akkor oda vágják hozzá, ha már rendezni se tud, akkor az életmű Oscar-díjat. Most Woody Allen esetében valahogy meghazudtolták önmagukat, látnoki képességről téve tanúbizonyságot, lehet, hogy akkor még mások oszkároztak, mint akik mostanában, és odaadták a valóban legjobb Woody Allen filmért az Oscar-díjat. Nagyon érdekes, hogy ezt a generációs kérdést vetetted föl, mert ahogy néztem, az volt számomra a legdöbbenetes, hogy rájöttem, hogy ez a film ugye 32 éves, tehát 1977-ről van szó, nálamnál egy hajszállal idősebb, és annak ellenére hihetetlenül friss. Tehát nem tudom elképzelni, hogy ez hogy lehetett 30 éve megcsinálni, mikor most pontosan ugyanannyira érvényes. Tehát vannak azok a típusú filmek, amelyek régiek, és még mai napig is tiszteljük és jónak tartjuk, de valahogy már nem készülhetne most. Ez szerintem egészen simán készülhetett volna 3 nappal ezelőtt. Még szerintem nem. Tehát szerintem nem készülhetett volna, és szerintem azért aktuális nekünk, mert még mindig mi ugyanazok vagyunk, akik néztük 20 évvel ezelőtt. Beleragadtunk abba. Abszolút. Hát nyilván, ez megint szomorú. De ez nem szomorú, ez nem szomorú. Hát arról van szó, hogy mi is vagyunk egy generáció. Arról van szó, hogy, hogy az Annie Hall az konzerválja az embereket, tehát berak téged egy konzervdobozba. Nem, aztán szó nincs erről. Nem, az Annie Hall miatt, hanem még mindig én vagyok. Hát, és én nekem az volt a gyerekkorom és a fiatalságom már, ami mostanihez képest. Akkor, sokat tetszett, láttunk, de nyilván rajta. De lehet, hogy lesznek. Én nem, tehát, hogy lehet, hogy azt akartam mondani, ugye, hogy ez most nem ez a film van. És most nem ezt csinálnak. És Woody Allen se ezt csinálja, de az nyilván de más már... eset. De most nem, nekem az volt tényleg, ami átütő, hogy, szóval, hogy ez a film, ez mi tulajdonképpen? Ez egy ilyen, ezek a tulajdonképpen a békebeli idők, nem? Tehát ez, ami nálunk volt itt a békebeli idők, annak az analógiájára lehetne mondani. Ez az, amikor a New York-i intellektüelek így befelé fordulnak, már ugye van minden, tehát teljes jólét van, és van idejük filozofálgatni, önironizálni, ugye önirónia megharalukszus. És szerelmesnek lenni, és kiábrándulni, és szenvedni. És ez a fajta intellektuális önirónia és önmarcangolás tulajdonképpen, ami ebben a filmben zajlik, szerintem ez annak a korszaknak volt a De is a ma nincsen béke, ma nincs időnk mindenre? Szerintem ma nem az a típusú, tehát sokkal gyorsabb minden, tehát más típusú, egy forintválságra szóló filmet szeretne látni, úgy Mi érzem. A forint árfolyamának válságára szóló film. Nem, most elviszed valamilyenbe, szó nincsen erről. Arról van szó, hogy változik a világ, és hogy változik az is, hogy hogyan látják, azért értelmezik az emberek a saját. A szerelem eléggé. És ez ugyanolyan film, ilyen. Mint a Rómeó és Júlia? Itt van, nem, mind a kettő szerelemről szól, pár száz évat változik az is, hogyan felhúgjuk azt fel. Kaptunk néhány SMS-t. Az én nagyim írja a Smiley-zva a kedves SMS író, hát az én nagyim, igen, az én a holnagyi. Szavak mindig olyan rózsaszínűek, aztán később kiderül holnagyiról, hogy egy zsidó falu antiszemita vénasszony. Hát ez tudjátok, hogy Dan Keatonnak mi az eredeti vezeték neve? Mi? Hol. És mi volt és mi az egyik beceneve? Ennyi. Azt valószínűleg nem nehéz kitelni, így van, tehát ez csak egy érdekes. Jaj, hát nyilván is szólították egymást az ágyban, és akkor ez egy kis ajándék volt a Kern András részéről, hogy szerelmének Annie Hallnak ezt a Diane Keaton című filmet átnyújtotta. Én 1978-ban születtem, és betéve tudom, az Annie Hall írja az SMS író, bár igaz, szinte az összes többi Kern filmet is. Hát igen, érdemes. Hát az a rész megvan-e, amikor Woody Allen, szerintem ez a csúcsa, nem csak az Annie Hallnak, hanem Woody Allen komplett pályafutásának, amikor Woody Allen antiszemita. Nem tudom, hogy megvan-e nektek ez a pillanat. Leskelődsz utána, megáll az eszed. Dehogy leskelőd. Igenis követtél. Egy sarokkal utána sétálok az utcán, és közben nézlek. Ez nem követés. Miért akkor te mit nevezel követésnek? A követés az egészen más. Én kémkedtem. Ugye tudod, hogy te tiszta paranoiás vagy? Azért vagyok én paranoiás, mert egy vadidegen pasitől elgetsz az utcán. Igenis, állandóan üldözési mániád van. Hülye, én nem leselkedni indultam, én csak azért mentem, hogy megvárjalak az egyetem előtt. Emlékezz csak vissza, te mondtad, hogy vessük fel a birtokosi szemléletet a kapcsolatunkban, nem? Igen, de azt nem mondtam, hogy kezdjél viszonyt az egyetemi professzoroddal, ezzel a nyálas pöccsel, aki a nyugati ember válságot szerint hihetetlen baromságot tanít. Emberáblázolás századunk orosz irodalmában, a többi stimmel. Nem mindegy, hogy hívjuk ezt a szellemi onanizálást. Ó, végre eljutottunk a kedvenc foglalatosságodhoz. Ne próbáld félrevinni a beszélgetést, most nem rólam van szó, hanem rólad. Ha tudni akarod, nem feküdtem le vele, nős ember. Egyszerűen netnek tart, ennyi az egész. Net. Már megint jössz nekem ezekkel a csippevel, falszi agyrémeiddel, hogy ne. Szállj le rólam, azt mondja neked, hogy üde vagy, mint egy rózsaszírom, kicsi nyíló bimbó, és közben lehúzza a bugyidat. Kezdettől fogva utálod Davidet, észrevettem rajtad. Te csak így hívod a professzorot? Igen, ez a neve. Na, mindesetre szép bibliai neve van a mesternek. Ő hogy hív téged? Becsebának? Ilyen az, amikor Woody Allen... Woody Allennek nem kell egyébként sok minden ahhoz, hogy antiszemita legyen. Elég csak egy David nevű csávó, amelyik kikezd a Ennivel. De ki se kezd vele igazán. Elég, hogy féltékeny legyen egy zsidó csávóra, és már is jönnek az antiszemita megjegyzések. Nyilván jól tudja, hiszen számos ilyennek a céltáblája volt már maga Woody Allen is, úgyhogy bármikor visszalő egy ilyennel. Milyen szép bibliai neve van a mesternek! Egyébként érdekes, hogy azt mondtad, hogy Woody Allennek, hiszen ezt nem Woody Allen mondja, hanem Elvis Inger. Elvis Inger, de Woody Allennek egyetlen egy hőse sincs, aki annyira lenne Woody Allen, mint Elvis Inger. Tehát, egyetlen karakter sincsen a Woody Allen pályafutása során, amelyik ennyire eltalált lenne, mint Elvis Inger. Egyébként ez tök érdekes, hogy ezt mondod, és ezt én is így gondoltam, aztán egy kicsit olvasgattam a film kapcsán, és Woody Allen következetesen tagadja azt, hogy ennek bármiféle életrajzi, önéletrajzi vonatkozása lenne, és olyan érdekes dolgok derültek ki számomra, talán a hallgatóknak is meglepő, hogy például Woody Allen középiskolás korában elég népszerű volt, és kiválóan baseballozott, és kosárlabdázott. A mindent gondolnánk arról a figuráról, akit alakít, csak ezt mondjuk úgy körülbelül legutoljára. Tehát szerintem egy kicsit olyan, mint a Chaplint összekevernénk a csavargó figurájával, tehát akit ő folyamatosan alakít. Inkább egy nagyon-nagyon jól eltalált póz. Nyilván lehet, hogy a lelkének egyik fele ilyen, de ez nem Woody Allen. De egyikünk se találkozott Woody Allennel, tehát most az ő általa játszott karakterekből visszakövetkeztetünk Woody Allenre, és akkor csodálkozunk, hogy mennyire megegyezik. Hát pont azt mondom, hogy nem, szerintem nem feltétlenül egyezik meg. Nem is az a lényeg, hogy mennyi, hogy ki Woody Allen, mert ennek a filmnek, vagy egy általában Woody Allen filmeknek a szempontjából teljesen lényegtelen. Az a lényeg, hogy mi mit tartunk Woody Allennek, vagy mi a leginkább Woody Allen, a közül, a néhány Woody Allen közül, nem túl sok Woody Allen közül, mert tegyük hozzá, Woody Allen nem egy olyan nagyon jó színész, tehát Woody Allen szinte mindig ezt a Woody Allen-szerű figurát hozza, amikor csak a filmvásznon van, ezt az Elvis Singer-szerű figurát nagyon más soha nem hoz, tehát hogy így igazából ezt a karaktert hozza, itt csak az a kérdés, hogy mennyire ütősen hozza. Szerintem sehol nem hozza annyira ütősen, mint az Annie Hall-ban. És ez talán az egyik első, talán még a Jászd újra szem volt előtte, ahol már egy picit villant ugye a figura, de itt váltott ő igazából filmezésben is egy teljesen új stílusra, és kicsit szomorú is ebben a filmben, amellett, hogy zseniális, hogy mennyire ellövi szinte az összes puskaporát, tehát most kicsit kritizálnám, ugye körülbelül közel 50 filmet készített, tehát hihetetlen termékeny rendező, van sok-sok hasonlóság, sok-sok közös vonás a filmekben, de ebben az egyik korai filmben minden ott van, hát gondoljunk csak bele, hogy filmtechnikailag mennyire sok mindent elsüt rajzolt jelenetet, hogy ki beszél a nézőhöz, hogy megszólaltat olyan karaktereket, akik nincsenek ott, hogy az időben folyamatosan ugrálva adja elő a történetet, és mégsem zavaros. Tehát nagyon sok, nagyon jó filmes trükköt süt el, azt, hogy nagyon hosszú párbeszédek van. Rajzfilmbetét is van benne. Igen. Tehát nagyon parádésan előhúz rengeteg mindent a cilinderből, és akkor kicsit utána, hogyha végnézzük a későbbi filmeit, amiből van 37 darab mondjuk, akkor így hiányoljuk, hogy hát azért egyik sem annyira jó, mint az Annie. Annyira egyik sem jó egyébként. Drámaiságban sok filmje van, amelyik hozzá tud tenni, úgyhogy még humoros is marad, például mondjuk a Manhattan, vagy a Hanna és nővérei talán jó példa erre. Én nagyon szeretem a világ második legjobb gitárosát, amivel Sean Penn a főszereplő, nem szerepel benne, ugye Woody Allen. Az utóbbi 15 évben már olyan filmeket is rendez, amikben nem játszik. Igen. Egyébként a film... Már vannak olyanok, bocsánat, hogy közbevágok, amelyekben Woody Allen figurája szerepel, csak nem Woody Allen játsza, hanem egy másik színészre bízza. Másik zsidó színészre bízza. A filmben egyébként még játszik... Nem feltétlenül Kenneth Branagh, ő nem zsidó színész. Nem ugrik benne. Azt hiszem fekete-fehér, nem? És Winona Ryder is játszik benne, nem? Aha. Megnézzük majd. Egyébként a filmben játszik még Christopher Walken, aki Annie-nek az öccsét játsza, meg feltűnik benne Paul Simon, Tony Lacy, hát, roppant gusztustalan nyugati parti producer szerepében. Nagyon jó az a ugye az öcs, a teljesen idegbeteg, hogy teljesen egy ilyen Stephen King-i figura, tehát így belevarázsol még egy kicsi olyat is. Tehát gondoljunk bele, egy ilyen vidéki Amerika bemutatás is ott van 5 percben előadva, úgyhogy teljes értékű. Ami nagyon erős az, hogy Annie, aki egy amerikai protestáns, középosztályos nyárspolgár családból jön. Vidéki. Igen, és megvetik New York City-t, és keresztények, és stb. És Annie ebből próbál kitörni. És a koszos város. Igen, és Elvis Inger, aki pedig egy ilyen igazi, ilyen humorista, szabadfoglalkozású, értelmiségi, zsidó, brooklyni csávó, aki pedig ezzel a múltjával, meg ezzel a közegével van elég komoly konfliktusban, és tulajdonképpen egymásba menekülnek ezelől ők ketten. És, és ott van még Los Angeles, ugye hát Los Angeles, fontos, amelyik pedig közéjük áll konkrétan, Los Angeles, amelyik a szakítópont. De tényleg nagyon érdekes, hogy mennyire máshogy látunk filmeket. Tehát, hogy itt tehát a szerelmi történet teljesen esetleges szerintem. Itt nem, nekem nem azt mondta. Kivéve, hogy arról szól, hanem, a film. Kösz. Nem, jó, hát erre most akkor mit lehet mondani? Azt folytasd is. Elnézést kérek. Istenünk semmit ezzel a srácali. Tehát szerintem... Hanem itt tulajdonképpen egy filmműfaj, ami ugye rengeteg ilyen alkotás van, pontosan ez az ilyen intellektuális, belterjes, önelemző New York-i értelmiségi létmód, és ennek a bemutatása, ennek ez az egyik kiemelkedő alkotás, és valószínűleg Woody Allen a legnagyobb rendezője, és ennek van egy ilyen, de az, hogy itt társadalmi konfliktus, nyilvánvaló, hogy véget, de persze pont erről van, ez önirónia, de máshol is, hát minden, ez a vaskos önirónia, ez a mindenki pszichológushoz jár. De máshol viszont ilyen nagyon kemény magánéleti dráma, de ugyanezt dolgozza föl. Tehát tulajdonképpen ugyanezt dolgozza föl, csak a műfajokat váltogatja, és valahogy az ő személye az mindig valamiféle közös pontot jelent ezek között a filmek között. Nem elhanyagolható érték ennek a filmnek, hogy folyamatosan és szünet nélkül röhög rajta az ember, és olyan zseniális színészi játék mondjuk Diane Keaton-től, hogy tényleg parádés, tehát valaki úgy tud alakítani egy ilyen, hát nem is tudom mi a jó szó, talán azt mondja, naív fiatal lányt, hogy közben tényleg szakadsz a rögéstől, hogy mennyire ismerős a figura, és mennyire eltalált az egész. Tehát... Igen, Diane Keaton lejátsza Woody Allen-t a színről. Tekintettel arra, hogy Diane Keaton egy kiváló színésznő, míg Woody Allen viszont egy kiváló rendező, aki sokszor játszik a filmjeiben, mert mindeközben pedig egy exhibicionista csávó. Ugyan, most miért lovagolsz folyton ezen? Mert azt mondtam, hogy vegyél részt a felnőtt oktatásban azért. A felnőtt oktatás igenis nagyszerű dolog, és csupa remek professzor ad elő. Ez az egész felnőtt oktatás egy nagy rakás szar. Hát nézd meg, nincs egy épkézláb tanár. Hát David, igenis jó tanár, és nem érdekel a kérdés. David, hát én bokán. És fejezd be ezt az undorító szivatolgatást, érted? Mindenhová követni fogok, és David. Jó, rendben van, örvendtem. Hát sámli legyek, ha értem, ez egyszerűen hihetetlen. Csináltam mi valami rosszat? Tehát maga szerint én vagyok a hibás? Ne egye magát, fiatal, mert ilyen az élet. A szerelem elmúlik. Fú, micsoda nyomasztó gondolat. Ne haragudjon a zavarásért. Vagy a használ a maga felesége szeretkezés közben valami mesterséges serkentőt, például marihuánát? Mi kérem, egy nagy vibráló tojást használunk. Egy nagy vibráló tojást? Gratulálok, ők pszichopatáik. Hát a válasz teljesen logikus, behűt. Na hát, maguk egy nagyon boldog párnak látszanak. Nem tudom, jól látom? Igen. Mondja, ezt mivel magyarázzák? Hát én teljesen felszínes nő vagyok. Nincsenek gondolataim. Nincs bennem semmi érdekes. Én pontosan ugyanilyen vagyok. Értem. Ez nagyon érdekes. De azért jól megértik egymást, ugye? Igen. Hát köszönöm, hogy beszélgettek el. Ez az a film igazából, amelyről a részleteket csak még most közlöm, 93 perces, és egy olyan amerikai vígjátékról van szó, amely szinkronizáltan és feliratosan egyaránt DVD-n és VHS-en egyaránt megszerezhető és hozzáférhető a tékákban. Diane Keaton magyar hangja is zseniális, talán ha jól emlékszem Bánság Ildikó, de elnézést, ha tévedek, de zseniális, tehát tényleg, hogyha Kern Andrást már ilyen jól elővettük. Szóval az igazság, hogy ez egy darab szerelemnek a története, annak az elejétől annak a végéig, és így igazából az ő szerelmi hullámzásukról szól, beleértve és tekintetbe véve az előzményeket, tehát mindazokat a kapcsolatokat, meg mindazokat azokat a karmikus terheket, amelyeket ők belehoztak ebbe a kapcsolatba, és végig követve ennek a kapcsolatnak a hullámzását és a dominancia harcait, úgy lehet mondani, hogy azért hosszú távon Annie Hall ledominálja Elvis Ingert ebben a történetben, és a végén már Elvis Inger gyakorlatilag teljesen a béka segge alatt találja magát érzelmileg, tehát tulajdonképpen Elvi jön ki rosszul ebből a kapcsolatból. Szerintem nem egészen pontos, tehát egy szerelmi történetről szól, de nagyon fontos, hogy ez egy szerelmi történet úgy, ahogy egy stand-up comedy-ben elő lehet adni. Tehát az egész történet egy külső nézőpontból, egy nagyon, nagyon ironikus nézőpontból van előadva, ami miatt szórakoztató. Tehát csak az jutott eszembe, hogyha nem láttam volna a filmet, és azt hallgattam volna, hogy hát egy szerelmi történet, a szerelem válsága, és aztán mi lesz, és hogy elejétől a végig. Hát ez egy elég ijesztően hangzik. De nagyon furcsa, hogy azt mondod, hogy külső nézőpontból, amikor Elvin arrája az egészet, nem? Egy belső-külső nézőpontból. De miért külső nézőpont? Azért külső nézőpont, mert mikor kiáll valaki és stand-up comedy-be elmeséli az életének az élményeit, akkor azt valójában nem úgy meséli el, hogy ő megéli, hanem inkább annak egy felnagyított, eltúlzott változatát mondja el, ami a külső közönség számára vicces, és a belső közönség számára kicsit szomorú. Jó, ami vicces az egészben, az az, hogy Elvis Singer, ahogy elmeséli ezt az egészet, milyen mélységes iróniával és milyen mélységes távolságtartással viszonyul ehhez a nagyon-nagyon szívbeli ügyhöz. Tehát, hogy ebben ő mennyire érintve van, mennyire majd beledöglik, és mégis milyen iróniára képes ezzel a dologgal kapcsolatban. Pont ezért van szerintem, mert látszik nagyon erősen, hát Woody maga is stand-up comedy is volt, tehát nagyon erősen. Most itt már, azt is játszik. Itt azt is játszik, de az is. Tehát ebben a filmben még nagyon. Szóval egyébként ez így egy fordulópont is, mert a korai filmjeinek amik még ilyen burlesque-szerűek, meg áldokumentumfilmszerűek, ezt megelőző filmjeinek a végére tesz pontot az Annie Hall, és egy teljesen új művészi korszakot nyit meg, ahonnantól kezdve következnek azok a filmek, amelyek így tényleg ilyen belső utak, önelemzés, és általában New York City-ben játszódnak, és általában már nem is fekete-fehérek, mint a korábbi filmjei, meg nem is burlesque-szerűek, mint a korábbi filmjei, tehát hogy ilyen egészen másfajta filmek, olyanok, mint mit tudom én, a Broadway Danny Rose, vagy a... Nagy kedvencem. Igen, A miért fekete-fehér. Fekete-fehér. Igen. Hát szerintem Woody Allentől érdemes sok filmet nézni, ha ezt tetszik, ha nem, akkor pedig talán egyet se több. Na jó, hát igen, ez az a film, ami ez a lakmuszpapír, ami meg lehet mérni Woody Allent, hogy ez kell-e neked, vagy sem. Most a klubműsorunkban a nyugalom megzavarása alkalmas TV és hanghatások lehetnek. Néhány SMS. Soha nem szeretnék olyan klubhoz tartozni, amelyik elfogad tagnak. Ezt nyilván sokan éreztük már. Jászdújra szem is jó, írja az SMS. Jó, nagyon-nagyon-nagyon. A Jászdújra szem az a másik legjobb filmje jelennek egyébként. A kettőt kéne mondani, biztos az lenne a másik. Na, mi lenne, ha osztályoznánk? Jó, akkor mondom, hogy hogy osztályozok egy mondatba. Nem csak a jó filmeket nézem. Tehát van a világ teljes filmtermés, és abból viszont adnék rá egy 10-est. Tehát szerintem ez a film 10-es. Igen. Hát én erre a filmre 8-ast adok. Szabolcs? Én nem tudom, mire adok 10-est, hanem erre, úgyhogy erre adok. Tehát lehet, hogy van egy csomó film, ami valamilyen szempontból jobb, de egy csomó szempontból meg éppen, amikor nézem, nem szeretnék semmi más nézni, csak ezt, és én ezért adtam éppen ezt a magas osztályzatot.